when they begin the begin. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin the begin. To live it again is past all endeavor, except when the tune clutches my heart. And here we are, swearing to love forever, and promising never, never, never to part. What moments divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, man, I know but too well just what they mean. So don't let the love that was once a fire remain an ember. Let it sleep like the dead desire I only remember when they begin the begin. Oh yes, let them begin the begin. Make them play till the stars that were there before above you, till you whisper to me once more, my darling, I love you. And we suddenly know just what heaven we're in when they begin the begin. When they begin. Γεια σας και χρόνια πολλά. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ και έχουμε ένα πρόγραμμα ετοιμάσει σαν συνέχεια της jazz που παρουσίασα την περασμένη εβδομάδα. Ένα πρόγραμμα με μοναδικά τραγούδια από το παρελθόν, γιατί και αυτός που θα κυριαρχεί σήμερα έχει φύγει από κοντά μας εδώ και 25 χρόνια. Την άνοιξη του 1990 έφυγε από τη ζωή ο Sammy Davis Jr. Αλλά κυρίως δεν είναι μόνο τα τραγούδια. Είναι το αφιέρωμα που κάνουμε στο Sammy Davis Jr. Έναν μεγάλο entertainment που από ό,τι μπορώ να καταλάβω και από τις πληροφορίες που έχω, ποτέ δεν είχε στα χρόνια που έκανε τη μεγάλη επιτυχία απήχηση στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους entertainment στα χρόνια του 50, του 60 και του 70 ακόμα, αλλά και μέχρι που έφυγε από τη ζωή το 1990 την Άνοιξη. Σκέφτηκα το Sammy Davis Jr. λοιπόν γιατί είναι κάποιος που δεν ακούγεται συχνά και πιστεύω ότι όσοι παλιοί τον γνωρίζουν θα θυμηθούν κάποια από τα σπουδαιότερα τραγούδια σε αυτά τα 30 χρόνια, το 50 μέχρι το 80, και επίσης οι νεότεροι θα ανακαλύψουν αυτόν τον μεγάλο τραγουδιστή, που δεν ξεκίνησε σαν τραγουδιστής, ξεκίνησε μικρό παιδάκι σαν χορευτής και τραγουδιστής μετά, στην εποχή του Vaudeville. Γεννήθηκε το 1925 και έφυγε από τη ζωή το Μάιο του 90. Ξεκινήσαμε με το Begin the Begin. whether I'm right or whether I'm wrong, whether I find a place in this world or never belong, I gotta be me, I gotta be me. What else can I be but what I am? I want to live, not merely survive. And I won't give up this dream of life that keeps me alive. I gotta be me, I gotta be me. The dream that I see makes me what I am. That faraway prize, a world of success, is waiting for me if I heed the call. I won't settle down, won't settle for less, as long as there's a chance that I can have it all. I'll go it alone, that's how it must be. I can't be right for somebody else if I'm not right for me. I gotta be free, I've gotta be free. Daring to try to do it or die, I've gotta be me. I'll go it alone, that's how it must be. I can't be right for somebody else if I'm not right for me. I've Gotta Be Me, ένα τραγούδι μεγάλη επιτυχία για τον Sammy Davis Jr. το 1968. Δυστυχώς οι δίσκοι του δεν έβγαιναν στην Ελλάδα σε όλες τις διαφορετικές εποχές, από το 50 μέχρι το 80. Ελάχιστα τραγούδια το έχουν κυκλοφορήσει εδώ, γι' αυτό έμεινε σχεδόν άσημος. Οι περισσότεροι, ίσως οι παλιότεροι και οι νεότεροι, θα τον δουν μόνο σε ταινίες, έχει γυρίσει αρκετές ταινίες, αλλά ήταν της παρέας του Σινάτρα, σε αυτό που λέγαμε Rat Pack, αυτή την παρέα του Σινάτρα με τον Dean Martin και τους άλλους, όπου έχει παίξει σε μια σειρά από ταινίες με τον Σινάτρα, αλλά δεν είναι μόνο ο Sammy Davis Jr. αυτές οι ταινίες. Ήταν ένας τεράστιος entertainment με δικό του πρόγραμμα στην Αμερικάνικη τηλεόραση και με πολλά τραγούδια από ταινίες που θα ακούσουμε σήμερα και διάφορα άλλα, όπως αυτό που ήταν μεγάλη επιτυχία. Και σας θυμίζω ότι το 68 ήδη είχαν αλλάξει τα πράγματα στη μουσική στην Αμερική. Είχαν βγει οι Beatles, ήταν η ψυχεδέλεια, ήταν το rock στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αλλά ο Sammy Davis Jr. είναι από τους λίγους που επέζησε της επιδρομής του rock, από τους λίγους που επέζησε από αυτούς που είχαν κάνει καριέρα από το 50. Πάμε λοιπόν πίσω στο 50 να ακούσουμε την πρώτη επιτυχία του, την πρώτη μεγάλη επιτυχία του στα 10 πρώτα της Αμερικής. Το 55 διασκευάζει ένα τραγούδι από μια πολύ καλή ταινία που κάποιοι από εσάς θα την έχετε δει, με τον Fred Astaire. Η ταινία λεγόταν Daddy Long Legs και εκεί ακουγόταν το τραγούδι, όχι με τον ίδιο, εκείνος το διασκεύασε και τον έβασε στα 10 πρώτα. Something's Gotta Give. Irresistible force such as you meets an immovable object like me. You can bet as sure as you live, Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine, don't say no because I insist. Somewhere, somehow, someone's gonna be kissed. So on guard, who knows what the fates have in store from their vast mysterious sky. I'll try hard ignoring those lips I adore, but how long can anyone try? Fight, fight, fight, fight, fight it with all of our might. Chances are some heavenly star-spangled night you'll find out as sure as we live. Something really got to give. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα Public και η Samsung σας προσκαλούν την 5η 16 Απριλίου στις 7.30 στο Public Λιφάδας σε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα με πολλή μουσική, εκπλήξεις και δώρα. Έλα να δεις και να ζήσεις πρώτος τη μοναδική εμπειρία των νέων Samsung Galaxy S6 και S6 Edge και γίνω μεγάλος υπερτυχερός που θα κερδίσει πρώτος το Samsung Galaxy S6. 5η 16 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα στο κατάστημα Public Λιφάδας. Απόλυτο, λαμπερό χρώμα στα μαλλιά. Μόνο ο Κομωτήσας μπορεί να μεταμορφώσει το χρώμα των μαλλιών σας με την Ινοά. Την πρώτη βαφή χωρίς αμμονία. Ρωτήστε τον Κομωτήσας. L'Oréal Professionnel. Πω, τρίτο. Έως και τρίτο, ρε φίλε. Έως και τρίτο. Πήρα και άμπαλη. Μην το σηκώσεις. Όχι, θα το σηκώσω. Δούλεμα θα φάσω, λέω. Θα το σηκώσω. Δεν ξέρεις να σου πούνε. Θα το σηκώσω. Ακούω. Κωστάκι. Για πείτε, ρε. Δεν σας χάλασε το τρίτο το κολάκι. Ο Κώστας του σηκώνει το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ξέρει τι θα ακούσει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στο live. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος διευθυμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Sammy Davis Jr. που έχουμε το αφιέρωμα σήμερα σε αυτόν δεν είναι απλά ένας τραγουδιστής που έδρασε εκείνη την εποχή και ξεχάστηκε. Τα μεγαλύτερα ονόματα που ακολούθησαν αυτό το είδος μουσικής έχουν επηρεαστεί από το στυλ του τόσο στη σκηνή, έστω και αν δεν τον είδαν, από τα φιλμ που έχουν μείνει, αλλά και από την προσωπικότητά του. Για παράδειγμα, μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες του νέου αιώνα, που δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, η Amy Winehouse, για να δείτε δηλαδή ότι είναι μια τραγουδίστρια που ούτε καν πέτυχε την καριέρα του, γιατί η καριέρα της ξεκινάει πολύ αργότερα. Στο τραγούδι της από το άλμπουμ Back to Black, το περίφημο αυτό άλμπουμ της Amy Winehouse, αναφέρει στο Me and Mrs. Jones, στους στίχους, Side from Sammy, και στη συνέχεια είναι η στίχη του τραγουδιού. Αν το ακούσετε θα καταλάβετε. Ο Sammy αυτός είναι ο Sammy Davis Jr. που τον ακούμε τώρα σε ένα από τα σπουδαία τραγούδια του, όταν το κυκλοφόρησε περνώντας από την δεκαετία του 50 στη δεκαετία του 60 και ακολουθώντας τον Sinatra και την παρέα του Sinatra, δηλαδή τον Dean Martin και τους άλλους, στην εταιρεία Reprise. What kind of fool am I? What kind of fool am I? Who never fell in love? It seems that I'm the only one that I have been thinking of. What kind of man is this? An empty shell, a lonely cell in which. Οι ακροατές από παλιά της εκπομπής που έκαναν στην ΕΡΤ και τώρα ξέρουν την μανία μου με τις σωστές εκτελέσεις. Αυτή είναι μια καλή εκτέλεση, αλλά μετέπειτα. Θέλω να παίξουμε την εκτέλεση, ευτυχώς την έχω εδώ, σε ένα άλλο από τα άλμπουμ του. Την πρώτη εκτέλεση από τον ίδιο, στο τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το What Kind of Fool Am I. Καλή είναι και η άλλη εκτέλεση που έπαιξα πάλι με τον Sammy Davis Jr. Αλλά εδώ είναι νέος, όπως τον ακούσαμε. Είμαστε στο 1961-62 εκεί. Και βέβαια εδώ φτάνει σε ένα πίθανο σημείο η ερμηνεία του που δεν την επανέλαβε ποτέ. Δυστυχώς και την άλλη φορά έλεγα ότι τώρα στην εποχή του διαδικτύου πολλοί από τους νεότερους ίσως ακούσουν διάφορα τραγούδια σε εκτελέσεις που δεν είναι οι σωστές, γιατί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν. Πρέπει πάρα πολύ να υπάρχει έρευνα για να ξεχωρίσουν ποιες είναι οι σωστές ερμηνείες στη σωστή εποχή όλων αυτών των μεγάλων τραγουδιστών. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν σύνθεση ενός Βρετανού, του Άντωνι Νιούλεϊ, από ένα musical της εποχής εκείνης με μεγάλη επιτυχία, Stop the World, I Want to Get Off. Ο Άντωνι Νιούλεϊ ήταν ο αγαπημένος συνθέτης του David Bowie. Είναι διάφορες συγκυρίες αυτές που πρέπει να τις αναφέρουμε. Τώρα να ακούσουμε από την δεκαετία του 50 το The Tall Black Magic. Old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Man, I got those fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. That same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down and down and down I go. Around and around and around I go. Like a leaf that's caught in a tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm all aflame. I'm aflame with such a burning desire that only your kiss, kiss, kiss, kiss, kiss can put out the fire. You're the lover I have waited for. Hey, you're the mate, the one, the chick, the thing that I was just created for. And every time your lips meet mine, down I go. Round I go like a leaf that's caught the tide. Well, I should stay away, but what can I do? I hear your name and it drives me insane. I'm aflame with such a burning desire that only your kiss, your kiss, your kiss, your kiss, you gotta put out the fire. You're the love, the love, the lover that I waited for. You're the one. You're the mate that I was created for. And every time your lips meet mine, well, down and down and down I go. Round and round and round I go. In a spin, man, and I dig that spin. I'm in Fumba like a chumba. Oh, black magic caller. You're a dirty robber. Oh, black magic caller. Hoo-ha, stay in the car. Oh, black magic caller. You four men go that way, the rest of you come with me. Under that old black magic. Oh, oh, oh, oh. Προσέξτε τώρα τι ακούσαμε σε αυτό το κλασικό κομμάτι που ήταν επιτυχία του το 55. Ακούσαμε σε κάποια στιγμή μετά το μισό της ταινίας να μιμείτε κάποιον. Αυτός που μιμήθηκε ήταν ο Τζέρι Λούις. Σας θυμίζω ότι στη δεκαετία του 50 ο Τζέρι Λούις ήταν αστέρι πρώτου μεγέθους. Είχε τεράστια επιτυχία ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ στη μίμηση άλλων τραγουδιστών. Μετά τις ειδήσεις θα παίξουμε 2-3 κομμάτια από τα πάρα πολλά που έχει ηχογραφήσει που μιμείται διάφορους πολύ μεγάλους της εποχής του. Τραγουδάει δηλαδή στο στυλ του Νατ Κινγκ Κόουλ, ας πούμε. Θα τα πούμε μετά τις ειδήσεις, γιατί τώρα πάμε στο 73, όταν ηχογράφησε, έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες με την παραγωγή του Quincy Jones, χρόνια πριν από το Thriller, βέβαια, Quincy Jones εδώ, γιατί είμαστε στο 73, κάπου 8 χρόνια, με τον Count Basie, το άλμπουμ Sammy Davis Jr. και Count Basie, και ακούστε ένα από τα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool, sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, get it on, oh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, She looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Her so sadly, how can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, she ain't looking at me. She ain't looking at me. She keeps on walking and swinging down the beach, you see. Good Lord, she walks like a samba. Looks like a samba. She swings like a samba. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, αυξημένη κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου σε Κακιά, Σκάλα και Ελευσίνα. Στα 150 μέτρα η ανάσχεση των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας στο ύψος του Καπανδρητίου. Ενισχυμένα τα μέτρα τροχέας και λιμενικού, μειωμένα τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς στην Αθήνα. Έκκληση στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων να λήξει κατάληψη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που διαρκεί εδώ και 15 μέρες, απευθύνουν οι Βρετανικές αρχές. Σε νέα ανακοίνωσή τους τονίζουν πως υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές, καθώς όπως υποστηρίζουν, μέσα στο κτίριο γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών από εξαρτημένα άτομα. Προθεσμία έως τις 20 Απριλίου δίνουν οι εταίροι στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την τελική λίστα των μεταρρυθμίσεων. Αυτό δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν στο Bloomberg. Διαψεύδουν κυβερνητικές πηγές δημοσίευμα της γερμανικής Bild, το οποίο κάνει λόγο για σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα. Τουλάχιστον ένας νεκρός από πυρά σε πανεπιστήμιο στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναζητείται ο δράστης. Και ο καιρός χαλάει από το απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά της χώρας. Ποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στα βόρεια της χώρας αλλά και στην Αττική από το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση? Στην Volvo γίνεται. Και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Η Film Trade παρουσιάζει την ταινία του Φρανσουά Οζόν «Η καινούρια φιλενάδα». «Η καινούρια φιλενάδα». Η νέα σχέση της Κλέρ, όταν χάσει την καλύτερη της φίλη, έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. «Η καινούρια φιλενάδα». Μια ερωτική ιστορία γεμάτη suspense που δεν μοιάζει με καμιά. Adéquate. 16 Απριλίου στους κινηματογράφους. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου. Ξέρετε τα μέσα αυτά που μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, να τα ξαναπούμε. Το τηλέφωνο 211-365-9995. SMS γράφοντας βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live@vimafm95.gr. Επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Στο Twitter από τις 4 στις 5 υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Αφιέρωμα σήμερα σε έναν τύπο που είναι από τους μεγαλύτερους entertainment του 20ου αιώνα και δεν είχε ποτέ μεγάλη επιτυχία ή σχεδόν επιτυχία στην χώρα μας. Αφιέρωμα στον Sammy Davis Jr. Πάμε να ακούσουμε τώρα κάποιες από τις μιμήσεις του που έκανε και στα show, αλλά και έβγαλε σειρά τραγουδιών με αυτόν τον τρόπο. Για να προσέξουμε εδώ τι συμβαίνει. Found that we had done it all. Finally, the guys at Reprise decided it might be sort of a ball to do a particular idea. For instance, on this side, you will hear famous songs as done by famous people. The only difference being that we take the song and start it as the guy who originated it and then go into some other people who certainly have no right to sing it at all, except for humor, because it's not their style. We think you'll find it kind of interesting, and I'm sure with the help of Morty Stevens, who is largely responsible for the arrangements, and the help of George Rhodes and some other people on the other side, I think you'll dig it. This is the kind of thing we do in a nightclub, so if you got nothing else to do, let's put it on. And if anybody asks you and calls up and says, who is that? Cool it. Don't give my name, because I might be liable. Ήταν ο ίδιος ο Sammy Davis Jr. και μας είπε τι περιέχει το άλμπουμ. Εδώ μιμείται τον Frankie Lane που είχε κάνει επιτυχία το τραγούδι. Give me nothing to do but a Ακούσαμε διάφορες μιμήσεις του Sammy Davis Jr. στο σημερινό αφιέρωμα, στο συγκεκριμένο τραγούδι που ήταν το That Lucky Old Sun, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, που σας θυμίζω ότι δεν είναι τραγούδια τα οποία χάθηκαν. Μια πιο πρόσφατη εκτέλεση, από ό,τι θυμάμαι, είναι με τον Eddie Vedder, τον Pearl Jam, το τραγούδι που ακούσαμε, το That Lucky Old Sun. Λοιπόν, εδώ μιμήθηκε κάποιους, αλλά κυρίως τον Frankie Lane, που το είχε κάνει επιτυχία εκείνη την εποχή. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν μιμείται τον Tony Bennett, τον Billy Eckstein, τον Mel Torme, τον Nat King Cole, τον ηθοποιό Jimmy Stewart, αλλά μία από τις μεγάλες επιτυχίες του τότε ήταν το Be My Love, επιτυχία του Mario Lanza. Αν νομίζετε ότι αυτός που θα ακούσετε είναι ο Mario Lanza, κάνετε λάθος, θα είναι ο Sammy Davis Jr. Εδώ βέβαια κάνει το Louis Armstrong. Ο άνθρωπος με τις χίλιες φωνές, όλες οι φωνές που ακούσατε ήταν του Sammy Davis Jr. που έχουμε αφιέρωμα σήμερα σε αυτόν, και όλα αυτά τα έκανε όχι μόνο στο στούντιο, σε αυτές τις αναπανάληπτες εμφανίσεις του τότε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου.

Look into my eyes, my love, and you will see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring and all the joy that love can bring, you'll know I'll be remembering the shadow of your smile, the shadow of your smile. It's like a will-o'-the-wisp, the shadow of your smile. The shadow of your smile, στην εκτέλεση Sammy Davis Jr. με Laurido Almeida από το άλμπουμ που είχαν κάνει μαζί το 66, τότε που πήρε και το βραβείο Όσκαρ το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Sammy Davis Jr. ένιωσε πολύ βαθιά μέσα στο πετσί του τον ρατσισμό. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να θυμίσουμε σε αυτούς που ξέρουν την ιστορία του και σε εκείνους που δεν ξέρουν, πρώτα ότι ήταν φανατικός φίλος και οπαδός του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Τον βοήθησε πάρα πολύ με την προσωπικότητά του ο Sammy Davis Jr. να περάσει τις ιδέες του όπου μπορούσε περισσότερο, και ήταν μάλιστα και ένας από αυτούς που είχαν συμμετάσχει στην πορεία που είχε γίνει τότε στην Σέλμα της Αλαμπάμα, που την είδαμε και ταινία πρόσφατα, αυτή την πορεία. Είχε λεχθεί ότι ο Σινάτρα βοήθησε να αποδεχθούν τον Sammy Davis Jr. στο Las Vegas, γιατί εκείνη την εποχή όταν εμφανιζόταν ο Sammy Davis Jr. δίπλα στον Σινάτρα και τον Dean Martin, τα καζίνο του επέτρεπαν να μπει και να τραγουδήσει μόνο στη σκηνή και δεν του επέτρεπαν να μείνει στα δωμάτια του ξενοδοχείου επειδή ήταν μαύρος. Έφευγε λοιπόν, φανταστείτε τι γινόταν τότε, ανάλογα πράγματα γίνονται ακόμα και σήμερα, βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική και αλλού, έφευγε και πήγαινε σε ένα τροχόσπιτο να κοιμηθεί το βράδυ και ξαναγύριζε την άλλη μέρα για να εμφανιστεί. Ο Σινάτρα είπε τότε, γιατί ήταν ένας κυρίαρχος στο Las Vegas, ότι εάν δεν τον αφήσετε να κοιμηθεί στο ξενοδοχείο μαζί μας, εμείς θα σταματήσουμε να παίζουμε. Απ' την άλλη, στα μέσα της δεκαετίας του 50, πριν γνωρίσει τον Σινάτρα, είχε σχέσεις με την σπουδαία ηθοποιό τότε Kim Novak, που όμως επειδή ήταν λευκή, όπως ξέρετε, Kim Novak, δημιούργησε μεγάλο θόρυβο αυτή η σχέση στο Hollywood, και το στούντιο προσπάθησε και πέτυχε να χωρίσουν για να μην έχουν μάλλον στο στούντιο τότε άσχημα αποτελέσματα με την καριέρα της Kim Novak, που την προωθούσαν για να γίνει superstar. Αργότερα παντρεύτηκε την επίσης το πιο May Britt και πιο μετά την Lola Falana. We'll be right back. sometimes I explore. You think someone would lend a helping hand, they'd sooner see me crawl. Because when life itself seems more than I can bear, you're there in the shelter of your arms. And start again. Just give me one good reason to go on living, to keep on trying. For what? I ask you, for what? If not for you and all your love to see me through. When times look bad, the shelter of your arms will keep away each fear. And this cold world can never get me down as long as you are near. That's why I pray to God you'll never say goodbye. And I will be the shelter. Ακούσαμε τη μεγάλη επιτυχία του Sammy Davis Jr. από το 63, The Shelter of Your Arms. Το κομμάτι που ολοκληρώνει το πρώτο μέρος είναι από την πρώτη έκδοση της ταινίας που έγινε μεγάλη επιτυχία αργότερα με τους καινούργιους, τον Clooney και τους άλλους, Ocean's Eleven. Από το φιλμ λοιπόν Ocean's Eleven του 60, με Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. και Peter Lawford και τους άλλους, ακούμε τον Sammy Davis Jr. Το τραγούδι ακουγόταν στην ταινία. Dead, real dead. Once I had me a dream, but that dream got kicked in the head. Dream dead. I nearly had me that chauffeur and that block long limousine, EO 11. EO 11. I nearly had me that penthouse, all them stacks of folding green, E11. 11. Some judge is gonna say, I'm putting you away. Four score years and seven. In the meantime, E-O-11, 11. Ooh, do it, do it, till you do it, and ski, do it, and quee, do it, dow.